Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam İstanbul'un hafızasından bir kesitin daha kolay erişilebilmesini hedefleyen bir projeyi konuşuyoruz. 1924 yılında yayınlanan İstanbul Şehir Emaneti Mecmuası yeniden Türkçe olarak düzenleniyor ve yakında erişime açılacak. Bu projenin duyurusunu geçtiğimiz günlerde İBB'nin Floriet İstanbul Planlama Ajansı kampüsünde duyduk. 5-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın kampüsü açıldı ve o kampüsün içinde de İPA İstanbul Kitaplığı da yer alıyor. Ve İstanbul Kitaplığı da işte bu açılış etkinliklerinin parçası olarak bu İstanbul Şehir Emaneti Mecmuası'nın nasıl Türkçeleştirileceğini ve nasıl yeniden erişime açılacağını bir panelle anlattılar. Biz de orada duyduk bu projeyi. Çok ilginç bir proje. Bunu konuşmak için bu akşam Profesör Doktor Bülent Bilmez'le bir aradayız. Merhaba Bülent. Selam selam, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bülent'i şimdi hızlıca bir tanıtayım. Benim çalışma arkadaşım Bülent, Profesör Doktor Bülent Bilmez. 2005 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Bir dönem Tarih Vakfı Başkanlığını yapan Bilmez, Belleklerdeki Dersim 38 ve Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları başlıklı kitapların yazarı. Son ne kadar zamandır kendisi anlatır, İBB'de bir danışmanlık görevi yapıyor. Ve bu akşam konuşacağımız Atatürk Kitaplığı tarafından yayınlanan İstanbul Şehir Emaneti Mecmuası Projesi'nin de yürütücüsü. Tekrar hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu projeyi İBB belleğine sahip çıkıyor başlığı ile tanıttı. Asu'nun da söz ettiği lansman panelinde önemli tarihçiler konuştu. Ben de izledim o paneli. Zafer Toprak, Murat Kotar Türk ve koleksiyoner sahaf Nedret İşli İstanbul Şehir Emaneti Mecmuası'nın öneminden bahsettiler. Ne kadar geniş kapsamlı bir kaynak olduğundan ve bu kaynağı sürekli kullandıklarından bahsettiler. Hatta sadece İstanbul'un değil, bütün Anadolu'ya dair de bilgilerin olduğu bir dergi olduğunu söylediler. Yani kentsel gelişim tarihini araştırmak isteyenler için çok kıymetli bir kaynak olduğunu söylüyorlar. Tabii bu bir süre eski Türkçe harflerle çıkmış, daha sonra yeni harflerle yayınlanmış. Şimdi siz bu projeyle de tabii bunu yeniden herkesin anlayabileceği bir dile çevireceksiniz. Biraz bu İstanbul Şehir Emaneti Mecmuası ile ilgili bize malumat verir misiniz? Hatta şehir emaneti sözünü de belki açıklayarak girebilirsiniz. Evet, biz bu ilerleyen dakikalarda bizim yayınladığımız mecmuayı, yani dergiyi konuşuruz. O anlamda derginin tıpkı basımını ve onun yanı sıra günümüz alfabesiyle yayınlanmış versiyonunu bir arada yayınladığımızı söyleyeyim. Yani çeviriden çok bir çeviri yazım söz konusu. Bu konuda katkıda bulunan arkadaşları, bu projeyi gündeme getirip ilk günden beri konuştuğumuz Murat Koraltürk hocamızı falan bilahare konuşuyoruz. Ama mecmuanın kendisine gelince tam adı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehir Emaneti Mecmuası. Mecmuayı bütün dinleyiciler biliyordur. Şehir Emaneti de aslında belediye demek, İstanbul Belediyesi. Yani şehrin emanet edildiği kişi olarak belediye başkanı ve kurum olarak da belediye söz konusu. Aslında mecmuanın yayın hazırlığı çok daha öncelere gidiyor. Cumhuriyet öncesine gidiyor. Ama Cumhuriyet'in birinci yılında, yani 1924 yılında yayınlanıyor birinci sayısı. İlk 51 sayısı eski harflerle, yani Osmanlıca harflerle yayınlanıyor. Bu Eylül 1924, Mart 1942 yılları arasındaki toplam 199 sayının ilk 51 sayısı, yani Kasım 1928'e kadar olan sayısı eski harflerle yayınlanıyor. İlk sayısının hazırlık sürecinin ve ilk sayısının yayınlandığı sırada Şehremini Emin Bey, sonradan Erkut soyadını alan Şehremini Emin Bey, bu belediyenin müdevanat ve ihsayat müdürlüğü himayesinde çıkarılıyor ve dergide ilk sayılarda özellikle belirtilmese de açıkça çok iyi biliyoruz ki bu derginin yayına hazırlanmasında en önemli rolü Osman Nuri Ergin oynuyor ki daha sonra konuşma fırsatı buluruz. İstanbul Belediyecilik tarihinde çok önemli bir isim. Onun yanı sıra Ahmet Şefik Atabey'i de anmak doğru olur. İlginç bir şey, bizim bilahare konuşuruz belki ama burada da söylemek doğru olur. Dergi o zaman İstanbul Şehir Emaneti Matbaasında, yani belediye matbaasında yayınlanıyor. Bizim bu tıpkı basım ve çeviri yazı basımını da biz belediyenin kendi matbaasında yayınladık. Genel hatlarıyla dediğim gibi alfabeler değişiyor ama aynı zamanda içerik de değişiyor. Hem niteliksel hem niceliksel olarak. İlk zamanlar daha birinci sayıda bir program yayınlanıyor. Orada amacı anlatılıyor. Şimdi değineceğim. Ama şunu söylemek gerekiyor ki sayı birinci, ikinci sayıda, sayı 16 sayfayken mesela üçüncü sayıdan dokuzuncu sayıya kadar iki katına 32 sayfaya çıkıyor. Onuncu sayı ile 15. sayı arası 48 sayfaya, yani bir forma da arttırılıyor. 16. sayıdan 51. sayı artık bayağı oylumlu. 64 sayfalık bir dergiden bahsediyoruz. Aylık bir dergi ve içeriği de giderek daha da zenginleşiyor. Dönemin aslında kurum içi yayını bu. Belediye çalışanlarına yönelik bir yayın ama İstanbulluların da yararlanabileceği, gelişmeleri takip edebileceği bir yayına dönüşüyor. Ama aynı zamanda İstanbul dışındaki belediyecilik faaliyetleriyle birinci dereceden ilişkili. Nitekim İstanbul dışındaki şehirlerin, büyük şehirlerin, belediyelerinin yakın takibinde olduğunu biliyoruz. Bir tür model olma yolunda. Belki de şunu söylemek iyi olur. Bu belediye dergisi olarak da anılıyor bazen kaynaklarda. Aslında tam adını söylemiştim. Bu 1960 sonrası yayınlanan bir İstanbul dergisi var. O işte 163. dakika sayıya kadar devam ediyor ve devamı olarak kabul ediliyor. Yani bu farklı şekillerde anlaşılabilir ama sonuç olarak 1942'de bu isimle yayınlanan derginin tamamlandığını söylemek önemli. Son olarak bu bizzat birinci sayıda yayınlanan mecmuanın programı başlığıyla ilginç bir şekilde yayınlanan makalede de dile getirilen amacına değinmekte fayda var. Burada şey çok önemli, Batı referansı önemli. Hani Batı'da bulunan ama hani Osmanlı'da olmayan yerel yönetim ya da belediye yayıncılığı konusunda bir eksikliği gidermek üzere yola çıkıldığı söyleniyor. İşte o zamanın kavramlarıyla fenni, sıhhi, idari, ümrani, yani bütün bu imar, şehircilik, sağlık meseleleriyle ilgili bilgilere yer vermek ve ısrarla Batı'daki gibi deniliyor. Yani Batı'daki gibi yerel yöneticilik anlayışını hem tanıtmak hem o anlayışı yerleştirmek. Yani aslında o zamana kadar işte neredeyse 100 yılı bulmuş modernleşme sürecinin yerel yönetim ayağından bahsediyoruz ve çok önemli bir eksikliğin giderilmesi söz konusu. Ve tekrar söylüyorum, aslında derginin amacı bir taraftan giderek gelişen modern yerel yönetim anlayışını yaygınlaştırmak, yerleştirmek ama bir taraftan da bunun gerçekleştiği dönemin 1920'ler olması tesadüf değil. Çünkü o sırada zaten Cumhuriyet öncesi başlamış bir belediyecilik anlayışı var. Yani aynı zamanda onun, o sürecin ürünü. Evet, yani Cumhuriyet öncesi başladığını belki vurgulamak lazım. Yani İstanbul'da belediyeciliğin tarihi aslında ta 1855'e uzanıyor değil mi? İlk belediye başkanının ilan edilmesi ve ardından da ilk belediyenin, yani 6. daire denilen, çok ilginç bir şekilde Paris'teki 20 daireye benzetilerek İstanbul'da da işte 14 bölgeye ayrılıyor ve işte Galata ve Pera bölgesi Altıncı daire olarak ilk belediye olarak değil mi başlanıyor ki bunun tarihi işte nedir o da 1856 gibi bir tarih. Yani o dönemdeki bu altıncı daire önemli bir yerel yönetim deneyimi ve senin de söylediğin gibi aslında bu batılı yerel yönetime İstanbul'un açılması ilk o dönem altıncı daireyle belki başlıyor diyebiliriz. Onların böyle bir dergici bir mecmua çıkartma teşebbüsü olmuş mu? Ya her şeyden önce şunu söylemek lazım. Yani aslında belediye tarihiyle yerel yönetim tarihi aynı şey değil. Yerel yönetim tarihini o kadar eski götürmek doğru. Yani vilayet meclislerinden başlamak üzere zaten hani ademi merkezi anlayışın daha görece cumhuriyete göre güçlü olduğu bir dönemde evet merkezi idari yapıdaki modernleşmenin bir parçası olarak yerel yönetimler de giderek inşa ediliyor, kurumsallaşıyor. Ama ya bu uzun bir hikaye ve konumuzda böyle çok birinci dereceden ilişkili. Ama direkt konumuz olan süreli yayınlara gelince aslında bu hani aylık olması anlamında mecmua olarak, dergi olarak bir ilk. Ancak daha önce yine aslında yıllık olduğu için mecmua dergi olarak sayarız. Her yıl yayınlanmıyor. 4 sayısı yayınlanan bir ihsaiyat mecmuası var. Yani istatistik mecmuası ki bu 1914, 17, 18 yani Cumhuriyet öncesi yayınlanmış olan bir süreli yayın. Nitekim biz bunların da şu anda yeni harflerle yayına hazırlık sürecini tamamlamak üzereyiz. Bunun ilki sonbaharda okuyucularla buluşacak. Bunu bilahare herhalde konuşma fırsatı bulacağız. Genelde yaptığımız bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi belleğini sahipleniyor, belleğine sahip çıkıyor mottosuyla yürütmeye başladığımız çalışmanın parçası olarak onu da yayınlayacağız. Ama kesinlikle tartışmasız bir şekilde bu mecmua, şehir emaneti mecmuası hani günümüzün dergicilik anlayışı ile ilk dergi olarak kabul edilebilir. O yıllık sayılmazsa. 1924'te İstanbul Şehremini Doktor Emin Erkul görevdeymiş. Operatör doktor. Ve İstanbul Belediyesi'nde çalışan tarihçi Osman Nuri Ergin'i bu mecmua işiyle görevlendiriyor anlaşılan. Mecmuanın biraz içeriğinden de bahsedelim. Bir de o panelde de söz etmişti katılanlar. Bu mecmuaya katkı koyan epeyce isim saydılar. Yalnız Osman Nuri Ergin değil, onunla birlikte o önemli isimlerle de çalışmışlar. Siz de birazcık söz ettiniz ama hedefi, bu derginin hedefi tam olarak neymiş o zaman bu ekip tarafından? Onu bir daha söyleyelim belki. Evet. Yani dediğim gibi aslında büyük oranda kurum içi bilgilendirme, bilinçlendirme, iletişim amacı birinci amaç ama giderek oyunumu da arttıkça, sayfa sayısı arttıkça dönemin sosyal, kültürel tarihiyle ilgili de bugünkü araştırmacılar için veri oluşturabilecek ya da veri olarak düşünebilecek bilgiler de aktarılıyor. Mecmuanın en önemli şeyi herhalde giderek daha sonraki dönemde önemli ürünler verecek tanınmış olan birçok yazarın da orada görev alması bütün o süre içerisinde. Ya, Ahmet Ağaoğlu gibi bir isim, Ahmet Süheyl Ünver gibi bir isim, işte yine daha az bilinen Ahmet Nevzat, Cevat Rüştü, Esat Nurettin gibi, Halil Edem Elden var mesela. Albert Gabriel, Afet Metz, Heinrich Krippel gibi isimler. Yani birçok isim var ama bunların tabii ki arasında sadece dergi yayınlayan değil, bizzat metin üreten kişi olarak Osman Nuri Ergin gerçekten öne çıkıyor. Derginin belki de önemli bir özelliği bizzat aboneliklerinden anlaşılıyor bazı sayılardan. Aboneleri yayınlıyorlar belli sayılarda, arka sayfalarda. Görülüyor ki aslında belediyenin kendi çalışanları, diğer şehirlerden belediyeler abone oluyorlar ve yakından takip ediyorlar. Bu anlaşılan finansmanı için de önemli bir kaynak olarak düşünülüyor. Yani şey, kamuoyundan abone olan, yani hani belediye dışından abone olanlar var mı? Vardır tabii, bilmiyoruz. Vardır, yani bu yani Türkiye'de süreli yayın tarihçiliğinde maalesef resepsiyon çok çalışılan ve kaynaklar olan bir şey değil. Yayınlanan bir derginin içeriğiyle ilgili, yayın süreciyle ilgili, yazarlarla ilgili çok şey söyleyebiliriz ama kim aldı, kaç tane aldı, ne kadar etkilendi, dönemin düşün tarihindeki rolü ne oldu gibi konular. Hem kaynaklar çok yok ama hem de çok maalesef çalışılmayan bir mesele. Mesela mektup falan yollanıyor muymuş acaba? Yani öyle bir bölüm var mı? Ben tamamını okumadım tabii ki. Sonraki sayılarda karşınıza çıkabilir ama benim okuduğum sayılarda çıkmadı karşınıza. Evet. Yani ben buna cevap veremem çünkü bu direkt bu konuda çalışma yapmış olan, bütün sayılar mesela çalışmış, indeksini yapmış, ilk 51 sayısını yapmış olan test çalışmış arkadaşlarımız var. O daha çok bu sorunun muhatabı o arkadaşlarımız. Hı hı. Ben bu derginin içeriğini tamamen incelemiş ve analizini yapmış bir insana karşınıza değilim. Sayı sayı, belki de bu vesileyle onu söyleyeyim. Yani biz şimdi ilk sayısını yayınladık. Her ay bir sayısını yayınlayacağız. Yani yaklaşık olarak işte sonbaharın Ekim ayında, Kasım ayında ayda denk gelmiş olacak. Yani işte bundan yaklaşık 100 yıl önce belli bir ayda yayınlanmış dergiyi yine o ayda yayınlayabileceğiz. Biraz ilk birkaç sayı gecikmeli giderek denk getireceğiz. Dolayısıyla da biz yani önümüzdeki 51-52 ay boyunca yayınlanması öngörülen bir şey var. Okuyucular da, dinleyiciler de bu arada bu sorunuzun cevabını eğer daha önceden romanın sonunu okumak için o tezleri karıştırıp bakmazlarsa bayağı bir beklemeleri gerekecek. Çünkü giderek dediğim gibi ben ilk 12 sayıyı okudum ve sonraki sayıları sporadik olarak ancak karıştırabildim. Peki biz nasıl ulaşabileceğiz Bülent Bey bunlara? Satın mı şimdi alacağız dergiyi? Bu soru için teşekkürler. Ben isterseniz bu soruyu genelde dergiyi hazırlık sürecimizle ilgili söyleyeceklerimle birleştireyim ama önce sorunuza dolaysız cevap. Hayır, dergi şu anda hem bütün kütüphanelerimizde ücretsiz olarak dağıtılmakta hem de şu anda yayına hazırlanmakta olan sitemizde PDF olarak indirilip okunabilecek. Bu her sayı için geçerli olacak. Belli bir sayıdan sonra da set olarak kutular içerisinde okuyucular hizmetine sunulacak. Kesinlikle satış amacıyla yapılmıyor. İstanbulluların bundan 100 yıl önceki kendi şehirlerinin, belediyelerinin yayınına birinci elden ulaşabilmeleri için. Dergi Osmanlıca çeviri yazma olmasının avantajıyla arka kapağı Osmanlıca olup doğal olarak soldan sağa açılacak bir dergi olarak Osmanlıcası, ön kapakta yine aynı şekilde daha doğrusu Osmanlı harfleriyle, eski harflerle, ön taraf ön kapaktan itibaren de yeni harflerle okunabilecek. İsteyenler aslında o mizampajına mümkün olduğunca biz uymaya çalıştık ama yine eski harflerle mevcut tasarımıyla da okuyup inceleme olanağı bulacaklar. İlk sayılarda çok fazla görsel kullanılmıyor ama daha sonraki sayılarda bunları da görecekler. Yani hem içerik olarak hem ellerini alıp zamanın dergiciliğini, zamanın ruhunu anlayabilmek anlamında da aslında bence İstanbulluların ilgisini çekecek, sadece araştırmacıların değil, ilgisini çekebilecek bir yayın söz konusu. Bana kalırsa baskı yetiştiremeyeceksiniz böyle bir durumda herhalde. Şimdi çok ilgi olacak. Kapanın elinde kalabilir. Bu programdan sonra ne olur bilmiyorum ama açıkçası böyle bir süreç yaşıyoruz. Yayınlanalı çok kısa bir süre oldu ve araya bayram tatili girdi ve mevcut basının dağıtımı konusunda şu anda sorun var. Bizim şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi dezavantajlı semtler olmak üzere İstanbul'un birçok yerine hızla yeni kütüphaneler kazandırıyor. Ve bütün bu kütüphanelerde bu dergi bulunuyor. Ve çok gerçekten hızlı ne diyelim, tükendiği yani, için edinildiği için bize talep geliyor. Bizzat Atatürk kitaplığında da yetiştirmek zor şu anda ama umudumuz PDF erişimine açıldıktan sonra bu büyük bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer tükenirse PDF erişimi zaten hazır olacak. Ve en çok beni heyecanlandıran şey de bir tarihçi olarak bir külliyat ortaya çıktığında 10 sayı, 12 sayı, 20 sayı, 30 sayı ortaya çıktığında gerçekten birçok genç tarihçi içinde, birçok İstanbullu, meraklı İstanbullu içinde geriye dönüp toplu olarak da bakabileceği, tematik çerçeve içerisinde bir odak seçip tarayabileceği, analiz edebileceği güzel bir kaynak ortaya çıkıyor. Bu mecmuanın tabii ana aktörü Osman Nuri Ergin ve yani mecmuayı da daha iyi anlamak için aslında Osman Nuri Ergin'in zihin dünyasına bakmamız lazım ama onu burada yapamayız. Şunu belki vurgulamak gerekiyor. Osman Nuri Ergin İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nın kurucularından bir tanesi ve belediye arşivinin de kurucusu. Şimdi bu mecmua projesi İBB kütüphanesi olan Atatürk Kitaplığı'nın ana bir projesi. Florya Kampüs'te açılan İPA İstanbul Kitaplığı'nın bu projedeki rolü nedir? Evet. Bunu biraz açarsan iyi olur. Ya şimdi aslında daha önce sözünü ettiğim Osman Nuri Ergin'in bu mecmuanın yayınlanması sürecindeki belirleyici rolü İBB belleğine sahip çıkıyor anlayışıyla gerçekleştirilen bu yayında aslında Osman Nuri Ergin'in bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak, bir tür Kadir Çinaslık örneği sunmak anlamına da geliyor. Bunun Atatürk Kitaplığı çatısı altında yapılması tabii ki tesadüf değil. Çünkü sözünü ettiğin gibi dergiyi çıkaran en önemli aktör Osman Nuri Ergin bizzat bu Atatürk Kitaplığı'nın da kurucusu sayılabilecek ama kurucularından biri diyelim. Oranın koleksiyonuna 11 binden fazla kendi koleksiyonunu katarak, bütün oranın kataloglanmasında birinci derecede rol oynayarak aslında hani belirleyici rol oynamış bir aktörden bahsediyoruz. Kendisi çok uzun süre daha 2. Meşrutiyet döneminde İstanbul Belediyesi'nde görev almış. İşte öğretmen olarak değişik birimlere eğitim vermiş. 1912'den itibaren başladığı bu görevini 42 yıl boyunca devam ettirmiş. Osman Nuri Ergin sadece Atatürk Kitaplığı'nın kuruluşu, kendi koleksiyonunu bağışlayarak koleksiyonunu geliştirmesi, arşivini geliştirmesi, kataloglamayla orayı Türkiye'nin önde gelen kitaplıklarından, kütüphanelerinden bir yerine getirilmesi ile öne çıkmıyor. Aynı zamanda Türkiye'de belediye tarihi, belediyecilik konusunda da önde gelen bir kültür tarihçisi. Bu Kadir Çinaslık, bu hafızaya, belleğe sahip çıkma çalışması aslında bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülmekte olan daha kapsamlı bir çalışmanın ürünü. İBB Miras başlığı altında İstanbulluların takdirini toplayan, son birkaç yıldır yapılan çalışmanın somut olan ve somut olmayan kültürle ilgili yapılan çalışmaların bir parçası olarak da görülebilir. Mahir Polat'ın ve daire başkanımız Oktay Özel'in bu projenin birinci derecede destekçi olması, bu fikri beraber geliştirmemiz bu anlamda beni anlamanızı sağlayacaktır. Atatürk Kitaplığı zaten bizzat birinci sayıdan itibaren kapakta yer alıyor. Bu projenin yürütücüsü, lansmanının gerçekleştiği İPA Florya kompleksinde yeni açılan İPA İstanbul Kitaplığı da Atatürk Kitaplığı'yla entegre bir şekilde İstanbul araştırmaları yapmak isteyenler için bir ihtisas kütüphanesi olarak düşünüldü ve ilk olarak bizzat Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Şehir Emaneti'nin lansmanıyla birlikte açıldı ama koleksiyonunu hızla geliştirerek özellikle bahçılarımızın katkılarıyla ki ilk aşamada Bekir Sıtkı Esendir Bey'i minnetle, saygıyla anmak isterim. Kendisinin gerçekten çok önemli katkısı oldu. Bundan sonra da araştırmacılarımızın, hocalarımızın, entelektüeller arkadaşlarımızın katkılarıyla bu koleksiyonun hızla gelişeceğini ve İstanbul konusunda araştırma yapmak isteyen, İstanbul konusunda öğrenmek isteyen insanlar için olmazsa olmaz bir uğrak yeri olacağına inanıyorum. Özellikle Atatürk Kitaplığı'yla entegre çalıştığı için oranın da kaynaklarını birinci derecede öncelikli olarak kullanma olanağı sunulacağı için. İstanbul'un bu konuda bir numaralı kitaplığı haline gelme amaçlanıyor. Umarım her gün daha çok araştırmacıyı orada ağırlayabileceğiz. Geçen programda da söyledik, bu Florya kampüsüne gitmek de çok kolay. Atatürk Kitaplığı da tabii hepimiz biliyoruz Taksim'de ve herhalde İstanbul'la ilgili en fazla kaynağın olduğu bir kütüphane. Peki, herkese hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Bülent Bey. Teşekkürler Bülent. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum.